पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीतदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण भगवान का कहना है कि जब तक मेरी प्राप्ति नहीं कर लेगा तब तक टिकने नहीं दूंगा। तो क्या सब हम कीर्तन करते हैं नाम जप करते हैं इसका क्या महत्व? फल तो बड़ा भारी होगा। ये तो मार्ग है तो मार्ग में चलने वालों के लिए तो ठीक भगवान मदद करते ही है। मानो प्रश्न ये था कि भगवान का ये कहना है पुस्तकों के देखने से मालूम होता है कि जब तक तू मेरी प्राप्ति नहीं कर लोगे मानो जीवन मुक्त न हो जाओगे तुम मेरा दर्शन नहीं कर लो प्रेम प्राप्त नहीं कर लोगे तब तक मैं तुम्हारे को ठहरने नहीं दूंगा। तो किसी जगह जाओ ब्रह्म होना लोका पुनरावर्ति होना ब्रह्म लोक के लोग वहाँ से भी पुनरावृत्ति है पर आगा पड़ता है। माम पेतित कौन थे पुनर्जन्मने विद्यते मेरी प्राप्ति होने के बाद जन्म नहीं होता और जब तक मेरी प्राप्ति नहीं होगी तब तक ब्रह्म लोक तक ऊँचे चले जाओ ऊँचे सोचा वहाँ से पीछा लौट कर आना पड़ेगा। तो तात्पर्य ये निकला कि जद गत्वा न निवर्तन थे तद धाम पर जहाँ जाने के बाद भी लौट कर नहीं आता वो मेरा परम धाम है। यम प्राप्य न निवर्तन थे तद धाम पर जिसकी प्राप्ति होकर फिर लौट कर नहीं वो परम धाम है। तो उस धाम की जब तक प्राप्ति न होगी तब तक भटकते ही रहोगे कहीं टिकने नहीं होगा। बोलो कौन से लोग में स्थायी स्थिति बताओ? नरकों में भी स्थायी स्थिति नहीं है स्वर्ग में भी स्थायी स्थिति नहीं है ब्रह्म लोक में भी स्थायी स्थिति नहीं है मृत्यु लोक में भी स्थायी स्थिति नहीं है। जितने लोग 14 भवन है 14 भुवन भू लोग भवन लोग मह लोग जल लोग तप लोग सत्य लोग अतल वितल सुतल सतल पातल पाताल 14 भुवन में कहीं रहने की जगह नहीं है रह नहीं सकते। जब तक परमात्मा प्राप्ति ना हो तब तक भटकते ही रहना पड़ेगा। जैसे कोयला होता है वो अग्नि से अलग होने पर काला हो जाता है तो कितना ही वो साबुन लगा दो कुछ शुद्ध कर नहीं होता। अग्नि में रखने से चमक उठता है तो अग्नि से युक्त हुआ है अग्नि में ही पाल करके वो पूर्ण होता है। ऐसे परमात्मा से ये युक्त होकर के घूम रहा है परमात्मा की प्राप्ति होने से ही इसको शांति मिलेगी। तो कई कीर्तन करते हैं जप करते हैं सत्संग करते हैं ये इस मार्ग में चल रहे हैं जिसमें जाकर लौट कर पीछे नहीं आते उसी मार्ग में लगे हुए हैं। ये तो मार्ग में लगे हुए हैं इनका तो उद्धार होगा ही। मैंने पढ़ा है कि एक तो है जागते हुए एक है सोते हुए और दूसरा है मुर्दा। जागते हुए कौन है जो भगवान को प्राप्त हो गए तत्व ज्ञान हो गया जीवन मुक्त हो गए वो तो है जागते हुए और जो साधन कर रहे हैं ये है सोते हुए और साधन नहीं करते हुए है मुर्दे। मुर्दे की उम्मीद नहीं होगी कि उठेगा ये सोते हुए की उम्मीद होती है कि उठेगा। तो साधन भजन करने वाले सब सोते हुए हैं जो ये उठेंगे परंतु जो भजन ध्यान करते ही नहीं वो तो मुर्दा है उठने की उम्मीद नहीं है वे तो हो गया मुर्दा। राम जी को सुवर्ण नहीं करता, रामदास वे जीव जगत में मुर्दा सा फिरता। वे मुर्दा ही है, मुर्दे के ये उदय नहीं है कभी ये करे में उठेगा, वो तो मुर्दा हो क्या उठेगा। तो ये मुर्दे भी ऐसे ही भटकते हैं और साधक भी, और साधक भगवान के मार्ग में लगे हुए हैं, तो ये जग जाएंगे, इनकी तेजी से आ जाएंगे, जल्दी जग जाएंगे, और तेजी से नहीं होगी तो देरी लगेगी, परंतु है मार्ग में ये। तो साधन करने का भाव है जो कि निष्फल नहीं होता। स्वल्पमप्य से ध्रुवश्यते तो भया, फिर साधन का थोड़ा भी अनुष्ठान है वो महान भय से रक्षा करता है। नेहा भी क्रम ना सुनती, इसके ऊपर क्रम का विनाश नहीं होता, आरंभ कर दिया है तो बहुत बात है। ये जो भगवत सुंदरी बातें हैं, इनके महत्व को भगवान जानते हैं, दूसरे जो संत महात्मा है वे तत्व वे जानते हैं, और हरेक को पता नहीं है कि इसमें हर में आए ही नहीं, वे क्या जाने इस बात को, उनको पता ही नहीं है, वे जान सकते ही नहीं। तो इसका बड़ा भारी महत्व है। इस वास्ते भगवान के प्यारे भक्त होते हैं, भक्ति करते हैं, लोगों को लगाने की चेष्टा करते हैं, क्योंकि उनकी ये बात है कि ये किसी तरह से ही अपने अच्छे रास्ते में आ जाए, जिससे इनको जन्म ना मरना न पड़े, बार बार दुख भोगना न पड़े, इस वास्ते उनकी ऐसी लगन लगी हुई है। एक ने शेर जी से, जयदयाल जी से पूछा कि आप इतने आदमियों को इकट्ठे करते हो और इतनों के लिए भोजन आदि का सब सामान सब जुटाते हो आप, तो इस जुटाने में कितना परिश्रम पड़ता है, पैसा लगता है, उस बहुतों का सहयोग लेना पड़ता है, अकेला आदमी क्या करे, तो इतना आप क्यों करते हैं। एक दो दिन बरात आती है तो तीन दिन के लिए ठहर जाए तो लोग तबाह हो जाते हैं, भी कब ये झंझट मिटे, फिर आप महीनों तक ऐसा करते हैं और उठाते ही नहीं। तो शेठ जी ने कहा मेरे को एक पता है कि एक ऐसी जगह है, ऐसी एक स्थिति है, उसकी स्थिति होने से आदमी को कोई कमी नहीं रहती, पूर्ण हो जाता है सर्वथा। तो ऐसी स्थिति है तो किसी तरह से लोग इसमें लग जाए, लग जाएंगे तो फिर प्राण होगा ही। जैसी जैसी जिनकी चाल है, जैसा भाव है, जिस तरह की चाल है उस तरह से वे लग जाएंगे। तो इस विषय में लगाने के लिए संत महात्मा भी चेष्टा करते हैं, भगवान भी यही करते हैं कि मेरी प्राप्ति हुए बिना तुम्हारे को कहीं चैन नहीं पड़ेगा, ना नरक में अर्सुम रह सकते, ना स्वर्ग में हरदम रह सकते, ना मृत्यु लोग में अर्सुम रह सकते, किसी लोग में ही हरदम नहीं रह सकते। हरदम तो वही रह सकते है जहाँ मेरा लोक है, न निवर्तन्ते वो मेरे लोग है, उसकी प्राप्ति के बिना कहीं भी ये ठहर सकता नहीं, जग पड़ेगी नहीं, उसको नींद आवेगी नहीं, शांति मिलेगी नहीं, ये बात है। तो भजन स्मरण करते हैं, जप करते हैं, पाठ करते हैं, सत्संग करते हैं, इधर रुचि रही है, वे इसमें लगे हुए हैं, उस लगे हुए में कोई आरंभ है, कोई दूसरा तो तेज है, कोई और तेज है, ऐसे कई श्रेणियां है, परंतु इस मार्ग में लगे हुए हैं। चार दिन की धीमी है उसको देरी ज्यादा लगेगी, और तेज तेज है उनकी जल्दी होगी, ये बात है। तो इसमें शंका क्या, भजन ध्यान करते हैं ये करते हैं तो ठीक है, जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, पाठ करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, एकादशी के व्रत करते हैं, तो ये कई कई दूर दूर है, कई जल्दी है, कई धीरे धीरे चलते हैं, कई तेजी से चलते हैं, ऐसे अलग अलग धुन है, परंतु ये ठीक रास्ते की तरफ चलते हैं। अब इसमें कमी क्या आती है, कमी आती है कि भोगों की और संग्रह की दो इच्छा, भोग भोगने की इच्छा है और संग्रह करने की इच्छा है, ये दो बड़ी है। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम व्यवसाय बुद्धि समाध हुए, वे निश्चय पकड़ते भगवान भजन नहीं करते। यथन तो योगी न से उपश्य आत्मा व्यसन तो व्यकृत आत्मा नो नैन पश्य सततम कीर्ति यंतो माम यथन तो दृढ़ प्रता दृढ़ प्रता दृढ़ प्रता दृढ़ मोक्ष माम आसि। गतम पापम धना नाम पुण्य कर्म नाम तेज बंधु निर्भुता भजन दे माम दृढ़ व्रता दृढ़ व्रत दृढ़ व्रत चाहिए। हमें तो परमात्मा प्राप्ति करना है। देखो असली जिसकी लगन होती है वो सुख दुख को नहीं देखता। परमात्मा की जिसको प्राप्ति ही प्राप्ति की लगन लगी है वो सुख दुख को नहीं देखता। नंदन तो नीति निपुणा यदि वास्तु बंधु बड़े नीति निपुण सज्जन आदमी वे अगर निंदा करे तो निंदा का भी प्रभाव नहीं पड़ता उन पर। जो सच्चे हृदय से परमात्मा की प्राप्ति में लगे हैं उनकी निंदा करे तो परवाह नहीं, सब स्तुति प्रशंसा करे तो परवाह नहीं, निंदा से भी डरते नहीं और प्रशंसा में भी लोभ में आते नहीं, मानो प्रशंसा से फूलते नहीं निंदा से भूलते नहीं। लक्ष्मी समावश तू लक्ष्मी आ जाए अनुकूलता हो जाए शब्द के प्रति अनुकूल अवस्था हो जाए तो उसमें वो अटकते नहीं, और लक्ष्मी चली जाए दरिद्रता आ जाए तो भी उनके ऐसा नहीं भी दरिद्रता आगे हम क्या करें। मानो जो लौकिक परिस्थिति अनुकूल और प्रतिकूल है उसमें ज्यादा भी अटकते नहीं। अद्यैव मे मरणमस्तु युगांतरे वा बहुत जन्म जो जीते रहे तो भी उसमें लोभ नहीं और जल्दी मर जाएंगे तो कोई भय नहीं। न्यायात पथा प्रवचलन्ति पदग्न धीरा न्याय रास्ता है ठीक रास्ता है। श्रुति स्मृति इनके अनुरोध है संत महात्मा जिसका अनुमोदन करते हैं अपने भी संतोष है कि ये मार्ग ठीक है उससे भी विचलित नहीं होते। अनुकूलता प्रतिकूलता आती जाती रहती है अपने एक धुन में लगे हैं ठीक राग मदास से लगे पे क्यों भूलेंगे। वो जैसे बद्रीनारायण जाना है तो रास्ता अच्छा आ जाए तो भी जाना है और बड़ा कठिन आ जाए तो भी जाना है। मतलब कठिन समझ करके थोड़ी अटकते हैं और अच्छा बढ़िया आने से थोड़ी ठहरते हैं। वहां पर पहाड़ की चढ़ाई आ गई घाम भी जोर से तपता है पसीना हो रहा है पास में महान दुर्गंधी आ रही है खराब चीजें आ रही है तो वहाँ थोड़ी अटक जाएंगे। और अगाड़ी चला रास्ता भी नीचे आ गया छाया भी बदलाव की आ गई और जंगल में फूल खिले उनकी सुगंध भी आ गई आराम हो गया तो क्या वहाँ ठहर जाएंगे। रास्ते की जो सुविधा और असुविधा है अनुकूलता और प्रतिकूलता है उसमें थोड़े लुभ होंगे। वो तो जाते हुए धुन लगी हमें तो बदल जाना है भाई असुख तो जाना है दुख तो जाना है अनुकूल हो जाते हो जाना है प्रतिकूल हो जाते जाना है। ये संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता को भी नहीं देखते मार्ग में ऐसा आता है मार्ग में चलोगे तो आता ही है। क्रिश्चियन तंत्र तो जाना वहा वे तो सुख में देते दो आदमी सुख होते हैं यह प्रकृति परंगत यश मूढ़ तमो लोग प्रकृति अत्यंत मूढ़ है पशु गधे कुत्ते की तरह है गधे की तरह है होश नहीं है क्या भजन होता है क्या साधन होता है पता ही नहीं है वो पढ़ा अपना। और एक प्रकृति से अतीत हो गया दो सुख है कृष्ण तंत्र के भजन अंतर जो रास्ते में चलते है वो कृष्ण होता है मैंने कष्ट उनको सुखदायक होता है दुखदायक नहीं होता। जैसे पैसा कमाता है उसको रातों जगना पड़े दिन में पैसा पड़े सब पड़े तो भी पैसा पैदा होता है इस वास्ते उसको तकलीफ नहीं होती है परिश्रम होता है तकलीफ होती परंतु वे हार नहीं स्वीकार करते पैसा पैदा हो रहा है इस तरह से साधन जिसका हो रहा है वो हार स्वीकार नहीं करते कम हो रहा है। जितना की व्रत दृढ़ होगा जितना ही उसमें मजबूत होगा तत्परता से लगा रहेगा तो सब सहायता कर देंगे साधन भजन करने वाले भी सहायक हो जाएंगे और धीमे चलते वे भी सहायक हो जाएंगे और भजन ध्यान नहीं करते वे भी सहायक हो जाएंगे और भाई विरोधी सहायक हो जाएंगे। जब विरोधी और दुख देंगे कष्ट देंगे तो वो भी उनके भजन में सहायता हो जाएगी तो दुख देंगे उससे उसे पाप कटेगा, कठिनता आएगी उनमें, दृढ़ता आएगी, जितनी कठिनता आएगी दृढ़ता आएगी। वे किसी तरह से हार स्वीकार नहीं करते, सुख आ जाए दुख आ जाए, अनुकूलता आ जाए प्रतिकूलता आ जाए। जो अनुकूलता प्रतिकूलता में जो राजी नाराज होते हैं, ये भोगी होते हैं, योगी नहीं होते। वे भोगी है, सुख का भोग करते हैं राजी हो जाए, दुख भोग घबरा जाते हैं, भोगी है। योगी होते हैं सुख दुख का घबरा में, रात्रि के बाद दिन आता, दिन के बाद रात आती है, ऐसे सुख बात दुख आ जाए, दुख स्नान कर सुख हम सुख स्नान कर दुख हो एक अंतर रात्र दिन अलंग्य रात्रि वक्त दिन रात की तरह ये आता ही है तो आता रहे। इस दिन क्या ख्याल करे, सुख है तो क्या ख्याल करे, दुख है तो क्या ख्याल करे। भोगी होता है वो ख्याल करता है, भोगी तो ख्याल होता ही है, वो भोगी है। वो सुख भोग अच्छा लगता है, दुख भोग बुरा लगता है, तो कभी उलझ जाता है वो, बुरा लगा तो उलझ गया, अच्छा लगा तो उलझ गया। पर योगी होते हैं परमात्मा पे चाहने वाले, ना अनुकूलता में उलझे ना प्रतिकूलता में, उनका तो रास्ता ठीक तरह से हो। जहाँ अनुकूल बात मिलती है, जहाँ साधवी की बात मिलती है, वहाँ तेजी से चलते हैं। राग द्वेष हो ही करते हैं, हर्ष को करते हैं, राग द्वेष करते हैं, क्षति संसार द्वेष बात होती ही रहती है। इंद्रिय से इंद्रिय से अर्थ राग द्वेषों में प्रत्येक इंद्रिय के विषय में राग द्वेष होते रहते हैं, कई उनके वश में, उनके वश नहीं होते। ये भी संस्मरण होगा, दुख है ये दुख है, सुख भी दुख है, दुख भी दुख, दुख है दुख भी दुख है, दुख भी है। विवेक ही नहीं है सब दुख है। जैसे दाद की बीमारी होती है तो खुजली भी दुख है, जलना भी दुख है। इसलिए खुजली अच्छी लगती है, खुजली प्यारी लगती है, पर प्यारी लगते हैं तो बीमारी ही। ऐसे संसार की अनुकूलता अच्छी लगी है, प्रतिकूलता बुरी लगती है, पर दोनों मिल गए तो बीमारी ही। सम दुख सुख स्वस्थ, स्वस्थ हो गए, बीमारी बढ़ गई, फिर सुख दुख समाज हो, चाहे सुख आवे चाहे दुख आवे, अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, कोई निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, कोई आदर करे चाहे निरादर करे, ये बात है। तो उनका रास्ता चलता है, आदर में भी, निरादर में भी, प्रशंसा में भी, निंदा में भी, अनुकूलता में भी, प्रतिकूलता में भी, उनका रास्ता चलता रहता है। वे हर श्रृंगार नहीं करते, तो जप कीर्तन निरर्थक हो जाता है, लाभ देने वाला होता है। बोलो, इस वास्ते धैर्य पूर्वक चलते रहो। वो बोलते न, बढ़े चलो बढ़े चलो, बहादुरो बढ़े चलो बढ़े चलो, तब चलो राजी है, जैसे भी चलो। 500 पांडव जब पोते को राज दे करके निकले, प्रतीक्षा करके उत्तर की तरफ चले, तो चले दिए, धूप भी गिर रही है, धीम से पूछ रहा है क्यों गिर रही है, नकुल सहदेव अर्जुन सब गिरे, गिरते चलते चलते वीर संन्यास हो, वीर संन्यास चलता रहना, चलते चलते चलते ही रहना, चलते चलते गिर जाए मर जाए, अकेले रहेगी अंत में, अकेले रहेगी। सब गिरते गए, वो भीमसेन पूछता रहे ये द्रौपदी क्यों गिनती है, कि द्रौपदी का विशेष अर्जुन के प्रति स्नेह ज्यादा था, विषम था, इस वास्ते नकुल सहदेव की तलवार में त्यार थे, सुंदर थे, इस वास्ते अर्जुन क्यों कहे, अर्जुन ने एक प्रतिज्ञा की थी, जब वनवास हुआ तब कह मैं अकेला आकर विजय करूंगा, तो अकेले विजय नहीं कर सका, भीमसेन मैं क्यों मिलता हूँ, तेरे को बल का भोजन चाले खाता था, इस बात को विदेश मना हुआ, विमान आ गया था, तो चलो से देखा तो कोई भाई है ना कुछ भी, कोई नहीं है, एक कुत्ता देगा, कुत्ता एक कुत्ता खड़ा था, तो चलो चलो मैं कैसे, कुत्ता मेरे शरण आया है, अब वो बार भी बर्फ पड़ी है सब जगह, उस जगह एक कुत्ता है और है नहीं, जो इसको कहीं सुनो, इसको आनंद सुनो, कहते कुत्ता स्वर्ग नहीं जाता, कुत्ता स्वर्ग में जाता है, कुत्ता पालने वाला नरका में जाता है, जो कुत्ता का पालन करता है कुत्ते को रहता है वो भी नरका में जाता है, कुत्ता स्वर्ग में जाएगा, कुत्ता तो पालने वाला नरका में जाता है। कहते कुत्ते पालने वाला नरका, मैंने पाला नहीं है, मैंने कुत्ते को पाला नहीं है, कुत्ता मेरी शरण आ गया तो शरणागति का त्याग करने वाला भी नरक में जाता है, तो मैं त्याग नहीं कर सकता, कुत्ता नहीं जा सकता, मैं नहीं जाऊंगा। जाने चुका कर दिया तो फिर प्रकट हुए, धर्मराज थे प्रकट हो गए, मैं तेरी परीक्षा ले तुम कृषि में सिद्ध हो गया, ठीक है। वो यक्ष होने लिए परीक्षा ली है, सब परीक्षा तुम ठीक हो गया, फिर विमान पर चढ़ने लगे, फिर जाने लगे तो जाते जाते रास्ता बड़ा खराब खराब रास्ता, स्वर्गारोहण परम ही कथा है। अगर नरक देखे बड़ी दुर्गंधी आ रही है, नरक में जी त्राही त्राही कर रहे हैं, वे कर रहे हैं कि महाराज ऋषि आप ठहरो, हमारे जो शस्त्र रस्त्र घाव लगा रहे हैं, अग्नि में जला रहे हैं, करों में पका रहे हैं, तेल में पक रहे हैं, अस्सी पत्र बन में काट रहे हैं, आपके आने से यहाँ निरातना हुआ, तीक्ष्ण जो दुख था वो कम हुआ है, आपके रहने मात्र से तो आप यही ठहरेंगे, तो महाराज ये रास्ता है, ये रास्ता ठहरेंगे, इनको आदाम मिलता है हमारे क्या है। फिर पूछा कि भैया ये रास्ता कहाँ तक है, अलग अलग भैया तक है, इंद्र ने कह दिया था मातृ से कि यहाँ ये पूछ रहे कि कहाँ तक है, बस वहां तक है, फिर अगर चले गए, फिर क्या देवताओं की सड़के, देवताओं की व्यवस्था करने वालों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई, दुर्योधन तो बैठा है बाहर आराम से, द्रौपदी नकुल सहदेव अर्जुन भीमसेन बड़े दुखी हो रहे नरकों में, तो ये बात है ऐसे स्वर्ग में कह जाऊंगा, जा ही नहीं है, दुष्टता करता है वो तो मौज करता है जैसे होते है, तब तो ये नहीं है, फिर बड़ा बदल गया, जब कहा देव देव द्रौपदी तो वहां बैठी है, सची की जगह इंद्र के पास बैठा है, वो अर्जुन वहां बैठा है, भीमसेन भाई देवता के पास बैठा है, नकुल सहदेव शायद अश्विन कुमार के पास बैठे है, ये सब ऐसे है, आप बताओ ये क्यों हुआ कि तुमने जो कपट से गुरु जी को मारने के लिए अश्वत्थामा तक कह दिया था, इस कारण से दृश्य दिखाया है तुम्हारे को, उस दृश्य से जैसा कहते हैं उसी अनुसार फल होता है, निर्दिष्ट महाराज पक्के रहे, कुत्ते को भी साथ में छोड़ना नहीं चाहता, मेरी शरण आ गया, आश्रित आ गया, शरणागत गित अनुमान तेनर पामर पापमय तेने की बिलो का ध्यान, भगवान कह रहे रामायण में शरणागत का जो त्याग करते हैं उनके देखने से पाप लगे विजय को, शरणागत का त्याग में कैसे कर सकता हूँ, ऐसे धर्म पर दृढ़ रहते हैं उनकी विजय होती है सदा ही, अपने पाप बड़े पक्के थे। भाइया ने द्रौपदी ने कई बार कहा आप राज्य अपना हक क्यों छोड़ रहे हो, कि नहीं हमने जो प्रतिज्ञा कर ली है, न्याय का जो निश्चय कर लिया है, इतने से चलेंगे, तो रास्ते में ठीक तरह से चलते रहते हैं, उनकी विजय हो जाती है। खरी बात है ना, पक्की बात है, वो अंत में उसका निश्चय ठीक होता है, अंत में विजय सत्य की होती है, सत्य पर अवलंबन करने विजय होती है, युधिष्ठिर महाराज ने कष्ट कम नहीं होगा, नल राम युधिष्ठिर तीनों का नाम दे दिया, नल राम महाराज ने, राम जी ने, युधिष्ठिर ने, कहते कहते विपरीत तब हो गई है, पर उनमें भी उनका तो तेज बढ़ता ही है, मणि होती है पर्वतों में निकलने वाली, वो शाण पर घसी जाती है, चिड़गाड़ियों पड़ती है, वो चमकती रहती है, जो कर दे चमकती है, जो चमकती है, ऐसे अच्छे पुरुष होते हैं विपत्ति आने पर और चमकते हैं, और श्रेष्ठ होते हैं, और श्रेष्ठ होते हैं, कसौट घुसने ऊपर बढ़ते हैं, तो वे मणि वो सह सकती है शाण के घर्षण को, मिट्टी का ढेले पहले सर में एक दिन खत्म हो जाएगा, मिट्टी का ढेरगा मिट्टी ढेरे खा लो खड़े उतरते हैं। इस बात से साधक मात्र को खड़ा रहना चाहिए, विश्वास रहना चाहिए कि भगवान की तरफ चलते हैं। संसार में विजय और पराजय दोनों होता है, हार और जीत दोनों होता है, लाभ और नुकसान दोनों होता है। बाहर मारती मारे में सुगमता करनी तो आती है, परंतु अंदर होती है विजय, क्योंकि उनका लक्ष्य सत्य है। संसार के आत्मा के भोग होने से लगे उनका लक्ष्य सच्चा नहीं है, कच्चा है। वो विजय हो तो ही कोई काबू के नहीं, पराजय हो तो ही कोई काबू के नहीं। और मालिक अच्छा है, ठीक तरह रास्ता ठीक है, सिद्धांत ठीक है, तो सुख भी ठीक है, दुख भी ठीक है, अनुकूलता भी ठीक है, प्रतिकूलता भी ठीक है, नतीजा उनका ठीक होता है। तो आध्यात्मिक मार्ग में चलने वालों को हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए, अनुकूल परिस्थिति आती है। नल राम युधिष्ठिर कैसे कैसे महाराज, नल कितना विचित्र राजा था, कितनी विचित्र विद्या थी, कितना विचित्र जानकार था, कितना धर्मात्मा था, उसको भी कष्ट भोगना पड़ा। कितना कितना कष्ट भोगा है आश्चर्य जैसा। दमयंती वो कह दिया कि तुम जाओ, तुम्हारे ये तुम्हारे देश का मार्ग है, तुम चले जाओ। वो कहने लगी कि मैं जाऊंगा जी, सब भी उठे वो सब भी हो गए, कपड़ा पहनने का एक एक कपड़ा था। दमयंती के पास एक कपड़ा पहनने के लिए एक कपड़ा दिस गई, तो वो हंसों को लेकर दिया, जो हंस ले कपड़ा उड़ गए। अब दोनों को एक साड़ी देंगे, एक साड़ी एक साड़ी एक साड़ी आधी में तो युधिष्ठिर महाराज अपनी लज्जा निवारण करते हैं, एक में द्रौपदी या दमयंती, ऐसी अवस्था में तो दुख देगा तो महाराज लौटे खड़े हो जाए। राजा थे, राजा बड़े भारी दशाई जंगल में धर्मशाला में रही, उस समय अरे वो सोए तो महाराज नल को नींद नहीं आई। और विचार विशेष है दमयंती का कि इतनी खुशकोमल है, मेरे साथ दुख पा रही है, कष्ट पा रही है, इसको मैं छोड़ दूं तो ये अपने बाप के घर चली जाएगी तो सुख पा गएगी, ऐसा विचार करके। और वो साड़ी थी जो तलवार से तलवार पड़ी मिली हुआ, उसे देख काट कर आधी तो आप ले दी, आधी उसको छोड़ दी, तो रात ही चल दिया। बड़े विचित्र विषय। आगे गया हमारा जो जंगल में बहुत विलक्षण विलक्षण घटनाएं घटी, एक अधिकारी के पास पहुंच गई, अधिकारी ने पकड़ लिया उसको, अधिकारी पकड़ के गिरते रह गया सब। अधिकारी तो साबित है, साबित होने से सब हैजे निकल जाता है, तो कुछ देर लगाते ब्याद आया, उस ब्याद ने बाढ़ मार गया, कुछ अजय को मार दिया, निकाल दिया, तो उसकी नींद खराब हो गई। सुंदर बहुत थी दमयंती, तो उसने वो बात तो उसको साप दिया, वो मर गया। वो फिर वहां से चली तो सिंह हाथी जाते जाते एक संत महात्मा का आश्रम दे गया, संत महात्मा आश्रम में गई, वहां पूछा कि महाराज क्या है, धैर्य रखो, सब काम ठीक होगा तुम्हारा, अभी है आफत के दिन है, निकल जाएगी, सब ठीक हो जाएगा। फिर वहां से चली तो वो आश्रम तो लुप्त हो गया। चलते चलते अगाड़ी गई तो अगाड़ी व्यापारी थे, हाथियां ऊपर अपना माल लाद करके और ले जा रहे थे एक सरोवर ठहरे रात्रि में। रात्रि में सरोवर ठहरे, सरोवर तो जंगल के हाथी आए, हाथी जंगल के आए तो ये हाथी आपसे लड़ पड़े, पर बड़ा नुकसान हुआ, माल नष्ट हो गया आदमी का। तो दमयंती ये जा रही थी, ये मिल गई साथ में, तो वो दमयंती साथ में थी। रात्रि में वो देखा तो वे व्यापारी बोले कि यहाँ कुश्ती कौन थी, उसको लाओ, उसके दर्शन होने से हमारी ये दशा हुई है, तो वो कहाँ है उसको मारो। दमयंती छिप गई बेचारी रात्रि में, कहाँ खड़े चले, वो हाथियों का वार वो सौंपते उसे भागी, चली गई अगाड़ी गांव में पहुंची, शहर में थोड़ा सब धूल उछालते हैं, कोई पत्थर फेंकते हैं, कोई कंकर फेंकते हैं, कोई कूड़ा फेंकते हैं। वहां जी राजा की रानी ने देखा कि स्त्री तो बड़ी अच्छे घराने की मालूम देती है, तंग करता दासी को भेजा बुलाया उसको, क्या क्या विचित्र दशा है मेरा, बोला यार पूछा तो कौन है कैसे है, क्या मैं तो एक भिखारी हूँ, अपने कोई पैसे दिया नहीं, रानी को आई दया, उसे कहा राजा मेरी लड़की है तुम उसी अवस्था की हो, तुम सही ना खेलो और यहाँ आराम से रहो, कोई तरह की चिंता मत करो, मजा नहीं लगी। उधर महाराज भीष्म के जो भीम थे उन्होंने पिता उसको दया लगी, तुम्हारे कहाँ तो दामाद है कहाँ तुम्हारी बेटी है पता ही नहीं, बड़ी चिंता लगी। नल दमयंती कथा है बड़ी पीछे कर्कोट कस्य नागस्य दमयंता नलस्य च नल दमयंती, बड़ी विचित्र आश्चर्य हो जैसे कितना कष्ट भोगा है, कितना कष्ट। तो पिता ने आदमी को छोड़ रखा था, वो उसको पता लगा तो वो एक ब्राह्मण लद्दमयंती दमन का था भाई, वो भाई का मित्र था एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण उसको कहा तुमने बहुत इनाम देंगे लद्दमयंती का पता लगाओ, तो ब्राह्मण भोजन था उस ब्राह्मण भोजन में वो गया तो उसने देखा तो दमयंती को उसने पहचान लिया, पहचान लिया तो वो एकांत में मैं इसे भाई से मिलना चाहता हूँ, तो बात करी तो वह सुदेशना क्या नाम था, मासी थी वो दमयंती की मासी थी वो राजरानी, दमयंती परिचय नहीं दिया, दमयंती तो पहचानते थे, दमयंती को पहचाना नहीं, बात कर रहे थे तो बात करती करती रो रही थी, बात क्या कर रही है कैसे गरीब पुरुष के साथ बात करती है, तो उसने कहा कि ये दमयंती है, अति ऊपर तिलक था वो मैंने पता नहीं लगा, फिर उसने पहचानी तो बेटी मेरे बारे में तो तुम पाई कह बात नहीं करने की, फिर बड़े लवाज में मेरा हाथी घोड़ा न शायद सकाई शायद उसके बाप के घर पहुंचाई, वो पहुंचाई तो नल का पता नहीं, नल जंगल में गए तो महाराज जगह जगह गए थे, एक आग लगी थी जंगल में, आग लगी तो आग में एक सांप था बड़ा, तो वो कहा भाई मेरे को तो निकाल दे, मेरा शरीर मोटा है मैं चल नहीं सकता, आग में जल जाऊंगा, ये सब दवा भी लगी है, तो उसको निकाला तो उसको ऊपर उठाया, उठा कर ले चले तो बता तू जितना कदम चले वो कदम गिने, तेरा बदला चुकाना है मेरे को, तो एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस, दस कहते दस क्या दस, दस ने का नाम है दस, दस ने धातु है तो दस दो दस था दस दम दस दो दस दस दस दस तो दस मध्यम दस दस गया, अरे क्यों खा गया तू तेरे क्या अगर दस दस मानो खा गया तू मेरे को हुक्म दे, इसको खा गया था क्या, अरे मेरे तेरे गुण थे कोई बात नहीं घबरा मत, तेरे विपत्ति का दिन निकाल लेते मैंने किया है, उसके भीतर कलयुग था बैठा हुआ, दमे नल के भीतर मैं कलयुग प्रवेश कर गया, वो ब्याह किया ना जो सतयुग थे वहां पर कली चारू जुग आए वहां, तो कलयुग के बड़ा हुआ के ये देवताओं को वर्ण कर देवताओं को छोड़कर मनुष्य को वर्ण करती है, इसको दुख देना है कष्ट देना है, कलयुग प्रवेश कर गया। वो कर्कोट में नाग था, उसने कहा तू घबरा मत, बड़ा छोटे छोटे हाथ हो गए काला काला शरीर हो गया जहर के कारण से, जहर का दुख वो सब कलयुग होगा, तेरा जहर असर नहीं करेगा ऊपर से सही ऐसा हो जाएगा, फिर वैसे वो पेट पहुंचा अयोध्या में, हितुपर्ण राजा थे अयोध्या के, वहां जाकर पहुंचा कि तुम क्या जानते हो, कि मैं घोड़ों की विद्या जानता हूँ, तो घोड़ों पर उसको रखा, तब दमयंती का पता लग गया, नल का पता नहीं लगा, तो ब्राह्मणों को भेजा कि जो आएगा उसको हम इनाम देंगे। पिता ने बहुत इनाम निकाला। तो दमयंती ने एक बात कही ब्राह्मणों को, आप जाओ वहां ऐसे कहना कि दमयंती का विवाह हो रहा है, उसमें अभी अगर पहुंचे तो आज ही है, जहां जाओगे आज ही है वो दिन, तो वहां से न मरा दो तो आ जाएगा और कोई आ सकेगा नहीं। युक्ति कही तो वहां वो बात कही, आज ऐसा है तो युवन राजा ने देखा दमयंती है तो अपने चलो, तो विचार के क्या करूं, बहुत दूर है कैसे पहुंचूंगा। तो उसने बाहुक ने सुनी, बाहुक नाम था, ना का नाम था बाहुक, कहते बाहुक ऐसे कि आप अभी पहुंचा दूंगा, दो घंटा में पहुंचा दूंगा, ऐसे पहुंचे हाँ घर में विद्या जानता हूँ। तो कह लगो चलो गए, तो घोड़े जाए मोटे बड़े घोड़े जाएंगे, घोड़ा नहीं घोड़ा मेरी मन से दुबले पतल से घोड़े जीतते थे उनको लगा जाकर लगाया, ये ले जाएंगे पर ये ले जाएंगे और ये बटे मोटे मोटे घोड़े नहीं जाएंगे। रथ में चेल करके घर में पूरी काना में फूका मंत्र दे करके फिर चढ़ चलाए, बड़े जोर से वायु की तरह बड़े जोर से उड़ी। तो महाराज ऋतुवर्ण ने कहा करे मेरा दुपट्टा गिर गया, 10 मील रह गए, अब भी गिरा है कि 20 मील हो गया, उठा लेगा नहीं। काशी जाते जाते घोड़ों के बिना ऋतुपर्ण बड़ा राजी हुआ, तो ऋतुपर्ण देखा एक बहेड़ा, बहेड़ा का वृक्ष ऐसी तेजी में चलते हुए क्या बहरे, इतने तो पत्ते हैं इतने फला इस पर, गिनती को बता दी। नाम ने कहा मैं देखूंगा, रथ ठहरा दिया, अरे जाना है बहुत फिजिकल तो दूर नहीं है, तो आपने कहा देखूंगा, तो वे काट कर सब देखा तरक काट वो देख सब क्या तो बरोबर निकली, ये बहुत बढ़िया है। तो तुम घोड़े की विद्या सिखा दो, मैं गणती सिखा दूंगा, अथवा विद्या या विद्या विद्या सिखाती है। तो वो कर्जो उस समय निकला और कहा कि तेरे को मंदू दिया ऋतुपर्ण राजा का दमयंता नलशी से कर्कोट राजा कर्कोट साप दमयंती नल ऋतुपर्ण राजा का नाम लेगा तो मैं नहीं आऊंगा वहां, कर्जो को मैं लाऊंगा नहीं। मैं बहुत दुख पाया भीतर रहा और सांप काट गया, आफत आई, मैं बहुत दुख पाया हूँ, जब आऊंगा नहीं, वो बहेड़े मर गया। अब बहेड़ी की छाया में कर दूर रहता है आदमी, बहेड़ी छाया में बैठता नहीं आदमी को, हर बहेड़ा वाला बहेड़ा विभीत का। फिर उसे गया तो उनको वरदान मिला था, अग्नि देव और इंद्र देव और वायु देव ये सब मिले बीच में, कथा पढ़े जैसे कथा है, क्या कहे अपने खुद विचित्र कथा, कथा पढ़ने से कर्जु असर नहीं करता, क्या होगा प्रस्तुत छपी अपने गीता प्रेम छपी नल दमयंती। तो फिर वहां से चले तो घोड़े चले तेजी से, दमयंती ने सुना मैदान में बैठी आवाज सुनी घोड़े की, जैसे चाप की रथ की आवाज सुनते आगे देखा राजा तो पूछा सुनाता था दमयंती स्वयंवर कर रही है, वहां कोई सुनी बात ही नहीं। देखा वहां के राजा ने पूछा कैसे आए आप, दमयंती पिता ने कहा आपसे मिलने के लिए आ गए मैं, दमयंती ने कहा कि नगर को ऐसे जगह स्थान दो छोटा दरवाजा हो मकान का और चढ़वा न हो, अग्नि न देनी और सामान बता दो, जो रोटी बनावे खावे अपना ऐसे सामान सब दे दो, ये सब करो मैं अग्नि जल मत रखना, नल गया जो वो सीधे जाओ दरवाजा ऊंचा हो गया, देवता ने वरदान दिया था झुकना नहीं पड़ेगा ऐसा, जल घर जो सब पकड़ खाली उन पर हाथ दिया जल भर गया वहां, रसोई का सामान सब अग्नि है ही नहीं, तो फोकड़ जागरी अग्नि प्रकट हो गई। तो दासी को भेजा, तू देखते रहे। बाहु बाहु था वो, सारथी बाहु था, बाहु रसोईया था, रसोई बनाता था। तो अपने इंद्रसेन बेटा बेटी थे लड़के, तो ये वही माँ के पास में थे, नाना नहीं थे, नाना जी के घर में। तो उनको भेजा, एक रोटी ले आओ बनाकर, घर के बनाई हुई रोटी में सुगंधि होती है विलक्षण। तो वे बात देखी, सब डर के लक्षण सब डर के दिखे, छोटे छोटे बहु नाम उनका काला काला शरीर। अरे क्या बात है भैया, पता नहीं क्या बात है। वो गए बच्चों के दासी गए, बच्चे रोटी मार ले, थोड़ी रोटी दे दी, वो भी सुगंधि, ये तो लड़की बनाई हुई है रोटी। तो फिर अपने पिता से अपनी माँ से कहा कि पिताजी से हुक्म लो, मैं एक बाबू से मिलना चाहती हूँ। फिर बुला दिया सब मिले बात कर दू। तो रणवास ले गए, वो पर्दा कर दिया, फिर पर्दे के तेजर दल बैठ गया, भीतर बाद दमयंती बैठ गई। तो दमयंती ने बात बताई कि ऐसे ऐसे भी आदमी होते हैं, एक पतिव्रता स्त्री जंगल में एक धर्मशाला जिसमें बिचारी को अगली छोड़ करके सोते छोड़ करके चले गए, ऐसे ऐसे भी आदमी होते हैं। जरा कहो कि ऐसे आदमी होते हैं, स्त्रियां भी ऐसी होती है जिनको स्वागत होती फिर पुनर्विवाह करती है, फिर विवाह की बात ऐसी स्त्रियां भी होती है। करकोट नाग ने एक कपड़ा दिया था साथ में, ये कपड़ा दे तो ऊपर करना साफ था, रूप वही हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें तब पता लगा तो रूप हो रहा। वो जब तक रूप नहीं तब तो विश्वास नहीं किया होता है, वो रूप दिया तो फिर डर गई, वहां रोने लग गई, याद कहीं पियो वो भी रोने लग गए, क्या कहीं पियो उसे। ऐसी लगने में जी कथा है, कितना कष्ट पाया, कितना कष्ट पाया। तो साधक के लिए कष्ट से है डरना नहीं चाहिए, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति में भी उत्साह रखना चाहिए, क्यों अंत में विजय हमारी है, नियत हमारी ठीक है, चलते हमारा भगवान की तरफ है, तो कष्ट आ जाए कोई बात, तो पाप कटते हैं सब फायदा होता है। फिर नल गया है, वह शास्त्री से संपत्ति लेकर के, उसका भाई था ना, नाम पुष्कर, बड़ी दुष्टता करी। फिर जुआ खेला गया, ले आज संपत्ति सब सब ले जाएगा। ये जुआ खेलने लगा, जुए के कारण से युधिष्ठिर महाराज करे, नल के कारण कोई कोई दुर्भिषण होता है, ऐसे आफत होती है। फिर सब विजय कर ली, फिर पुष्कर को ही ढाल दे देते, निकाल दिया गया, इनको कोई अन्न जो नहीं देगा, कोई सहारा देगा तो दंड का भागी होगा। नल ने फिर राजी दिया, सुख किया, शांति से रहे। साधक कोई हो तो उनको आराम नहीं देना चाहिए, मेरे अनुकूल परिस्थिति बनेगी, आराम मिलेगा, आराम नहीं भाई, आराम है ना, आराम तो आराम है ना, आरा टुकड़ा कर दे, आराम आराम जी आओ आराम, तो आराम टुकड़ा कर दे, उथल पुथल कर दे, तब होता है काम, तो काम बनता है, अंत में विजय होगी। कष्ट कितना दमयंता ने, तरकू से जैसे नाग से दमयंता नल से रूपण से राधर से कीर्तन करी नाश हम, यदि पाठ करता है तो कलजु का असर नहीं होता, कलजु नाश होता है। महाभारत की कथा कश्य महापुरुष को और बोलो, साधन नहीं करते वो मुर्दे हैं, मुर्दे ही है, तो जागने उम्मीद को नहीं, मुर्दे को मुर्दा दिखता तो है नहीं, है? मुर्दे की धर्मी की आशा है नहीं, तो उनको समझाना नहीं चाहिए क्या? समझा दो, समझो, मुर्दा है वो, परंतु अपने भारवाड़ी जी समाज में क्या कहे, अगर है बालन जोग है, तो बालन जोग है, बालन जोग है, मुर्दे लाग ले और क्या कर, बालन जोग, बालन जोग है, बालन जोग है। तो कृपा करते संत महात्मा करते हैं, उनको भी करते। सब जाते हैं। तो वे ठीक तरह से फिर मुर्दे से कुछ नींद में हो जाते हैं, फिर जाग जाते हैं। सत्संग से बहुत लाभ होता है, संत महात्मा की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, प्रभु कृपा देंगे। हे तो रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के भक्त, ये बिना हेतु स्वार्थ बिना कृपा करते हैं। इस बात जीवों के जीवारी होती है। भगवान की कथा, भगवान अवतार लेकर के चरित्र करते हैं, उस कथा के सुनने से बहुत लाभ होता है। भगवान की कथा है, सुनते रहे सुनते कथा कीर्तन कल विशेष भवसागर की नाव, कथा कीर्तन है नौका है संसार की। बेचारे मुर्दे हुए क्या जाने, उनको पता नहीं है कुछ नहीं, उल्टा अच्छा समझे वो तो उल्टा उन्हें। अधर्मम धर्म विद्यान मन्यते तमसा बता सर्वार्थान विपरीतान से बुद्धि सापार्थान से उल्टा समझे आज है। अरे भाई तुम परिवार निज मत करो, मानते ये तो बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। अंदर काम ले जाना बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक। साधना करे कहते हैं वासुदेव सर्वम, इसकी साधना क्या है? तो भगवत बुद्धि करे। भगवत बुद्धि का तात्पर्य क्या है? कोई भी प्राणी हो शरीर से वाणी से मन से तिरस्कार न करे, सम्मान करे आदर करे, तिरस्कार न करे, दुख दे नहीं किसी को ही। तो भगवान भगवत बुद्धि से सबकी सेवा करे, तो सेवा करते करते उनका भाव ऐसा हो जाता है, कृपा प्रकट हो जाते हैं। मनोकाय वांग का वांग बना काय वृत्ति भी, मनोवाक काय वृत्ति भी एकादश स्कंध में आता है। मद्भाग सर्वभूतेषु अयं हि सर्वकल्पानां सदृशीनो मतो मम, मद्भाग सर्वभूतेषु मनोवाक काय वृत्ति भी। सब में भगवत बुद्धि करे, भगवान है अभी नहीं दिखते पर भगवान कहते हैं वासुदेव से भगवान है, और सबका आदर करे, से प्रेम का बर्ताव करे, मन वाणी और शरीर से निरादर किसी से नहीं करे, दुख न दे किसी को, भगवत भाव से उनकी सेवा करे। भगवान है ये, कुत्ता है तो भगवान आए, गधा है तो भगवान आया है, कूड़ा कच कर गंदगी है भगवान है, शून्य भगवान है, अच्छे आदमी आए तो भगवान है, बड़े दुष्ट करते तिरस्कार तो भगवान है। मनोवाक काय मन भी वांग मना काय वृत्ति भी दोनों है पात्र। शरीर वाणी से सबका आदर करे, सत्कार करे, किसी को कभी कष्ट न दे, सर्वे भवंतु सुखिना, भाव के सबके सब सुखी हो जाए। सर्वे भवंतु सुखिना, सर्वे संतु निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सर्वे भद्राणी पश्यन्तु, सबके आनंद मंगल ही आनंद होता रहे। माँ कष्टित दुख मापने, किसी को किंचित मात्र भी कष्ट न हो, इस भाव से सबके साथ बर्ताव करे, तो भगवान को याद करता रहे कि वासुदेव स्वरूप है, भगवान है, किसी रूप में आ जाए तो क्या हुआ है। भगवान कोई रूप में, भगवान तो भगवान ही है, किसी रूप में हो। राम जी राजा थे तो राजगति पर भी राजा ही थे, वन में तो राम जी तो वही है। आज देखो कुछ नहीं है, खाने के लिए अन्न नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं, काम करने के लिए नौकर नहीं, कुछ नहीं है, तो क्या राम जी विजय हो गए क्या? राम जी तो वही है। इस तरह से सब में परमात्मा है तो सबका आदर सत्कार करे, सबको सुख पहुंचावे, आराम पहुंचावे, और भगवान के नाम का जप करे। जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित यतन, भगवान के चरणों का आश्रय लेकर यतन करे, नाम जप करे, कीर्तन करे, भगवान में लगा रहे रात दिन, अपनी तरफ से कमी न रखे, क्या काम ठीक हो जाता है। भजन से भजन बढ़ता है, जैसे पैसे से पैसा बढ़ता है, इस तरह से भजन बढ़ता है। सब दुनिया की सेवा, दो चीज खास है, प्राणियों की सेवा करना और भगवान को याद रखना, ये दो बात उनसे मनुष्यता है। अगर मनुष्य में दो ये मनुष्य पड़ा नहीं है इसका, वो पशु पड़ा ही है। तो सबका आदर करे, सत्कार करे, भगवान का भजन करे, कीर्तन करे, लगा रहे भगवान के भजन में। हरी से लगे रहो भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाएगी। राम जी से लगे रहो भाई, रात दिन लगे रहो, सब काम ठीक हो जाए। अरे सज्जनों लगे रहना है, उसमें दोनों आवेश उतार चढ़ाव भी आता है। कभी अनुकूल परिस्थिति, कभी प्रतिकूल परिस्थिति, कभी भजन ठीक बनता है, कभी कम बनता है, कभी ज्यादा बनता है, कभी अनुकूलता आ जाती है, कभी प्रतिकूलता आ जाती है, कभी सुखदायी परिस्थिति, कभी दुखदायी परिस्थिति है, आती रहे, उनमें अटके नहीं, अपना ध्येय चलता रहे, तो अंत में विजय है, इसमें संदेह नहीं है। सांसारिक काम में दोनों होता है विजय पराजय, इसमें दोनों नहीं होती, पराजय होता ही नहीं, इसमें विजय ही होती है, क्योंकि सत्य लक्ष्य सत्य है, सत्य की प्राप्ति होती है। तो नद गया नहीं, वो बात यही कही है, युधिष्ठिर कपट से झूठ बोले ना अश्वत्थामा आता, इस बात से कपट से दिखाया, वो बात कही कहाँ गई, वो देखो वो लक्ष्मी के पास बैठी, वो अर्जुन इंद्र के पास बैठा, वायुदेव के पास बैठे, वो नकुशर थे, अश्विनी कुमार के पास बैठे, बताए सर वो भीमसेन या दुर्योधन क्यों गया, दुर्योधन लड़कर के सामने मरा है, वापे तो पुरुष लोके सूर्य मंडल भेद में दो पुरुष होते हैं, सूर्य मंडल भेद करके ऊपर लोगों को जाते हैं, कौन एक तो हो योग परिप्राण योग युग दस रणे चाल, एक तो सन्यासी त्यागी, और ये ऋण में जो जूझ कर मरे हुए, तो ऋण में जूझ कर मरा गया तो स्वर्ग में गया, ऐसी बात आती है। तो भाई सुना दो कुछ, सुना दे पद, सुना दे एक दो पद, सुना दे सुंदर, बार बार ये प्रसंग दूजा और उदाहरण लेना, ये उसमें घृत है, और जो रसपटी वो चलते है ऐसे भोजन पदार्थ बढ़िया हो जाए, भगवान के नाम है जो पीछे दक्षिण है, रज बैठी रीत चारों बड़ी की माँ, चारों बड़ी भोजन करो, ब्राह्मण भोजन होता है, प्रीति भोजन होता है, चारों बड़ी भोजन होता है। राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2055 13 जून 1998 को सायं लगभग 4 बजे से गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।